πριν αρχίσω να σας κάνω μία ανακοίνωση. Όπως συνηθίζουμε κάθε χρόνο, έτσι και μεθαύριο, τη Δευτέρα, το βράδυ, ξημερώνοντας Τρίτη, εορτή του Αγίου Τιμοθέου, του Αποστόλου, θα έχουμε αγρυπνία στην Παντάνασα. Αυτό το κάνουμε χρόνια πλέον, πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, και έτσι και φέτος θα ξαναγίνει. Θα αρχίσουμε στις 9 περίπου και θα τελειώσουμε περίπου στις 1. Και μετά την ανακοίνωση αυτή ερχόμαστε αμέσως στο θέμα μας. Που θα πρέπει πρώτα να υπενθυμίσουμε αυτά τα οποία είπαμε προχτές, το περασμένο Σάββατο, μαζί με τις ευχές που είχαμε υπεί για τον νέο χρόνο. Συνεχίσαμε και στις παροιμίες του Σολομώντος, και μας επέστησε την προσοχή μας ο Κύριος σε ένα φοβερό λάθος που κάνουμε όλοι μας, στην τραγικότητα τελικά του ανθρώπου, γιατί αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Η τραγικότητα του ανθρώπου είναι να μην καταλαβαίνεις και να μην νιώθεις τις χαρές που σου δίνει ο Θεός. Αυτό είναι το τραγικότερο σημείο της ανθρώπινης φύσεως και ουσίας. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να νιώσει και να καταλάβει τη χαρά, τις χαρές που του δίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και θα σας θυμίσω το παράδειγμα το μεγάλο, εκείνο το παράδειγμα το οποίο το ξέρουμε όλοι, που είναι ο Αδάμ και η Εύα. Τι καλύτερο μπορούσε να τους δώσει ο Κύριος από το να τους δώσει δωρεάν τον Παράδεισο. Αυτόν βλέπετε που σήμερα τον ονειρευόμαστε, τον επιζητούμε, τον θέλουμε, παρακαλούμε τον Θεό για αυτόν, μένουμε με την ελπίδα του Παραδείσου, αλλά έχουμε και το φόβο μέσα μας. Τι θα γίνει? Θα αξιωθούμε και εμείς να βρεθούμε στη Βασιλεία του Κυρίου? Τι συνέβη λοιπόν τότε στη χαρά αυτή, τη μεγάλη χαρά που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα? Ο διάβολος ήρθε και έσπηρε τη λύπη. Και οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ανέμειξαν, ανακάτεψαν δηλαδή τη χαρά του Θεού με τη λύπη της αμαρτίας. Προσπάθησαν να δώσουν μεγαλύτερη χαρά στον εαυτό τους, στη χαρά που είχαν από το Θεό, και γι' αυτό έπεσαν, τα χάσαν όλα. Και θυμάστε τι μας είπε αυτός ο στίχος 13 συγκεκριμένα. Όταν λέει στη χαρά του Θεού εσύ ανακατεύεις μέσα τη λύπη της αμαρτίας, τη στενοχώρια της αμαρτίας, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Το πένθος. Και σας ερωτώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο πένθος που έχει ο άνθρωπος σήμερα? Η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Τρεις πτώσεις τρινή, τρεις πτώσεις τρινή. Η πρώτη είναι η πτώση των αγγέλων, που από άγγελοι έγιναν δαίμονες, η πτώση του αιωσφόρου δηλαδή. Η δεύτερη πτώση είναι η πτώση του ανθρώπου, και η τρίτη πτώση είναι η πτώση του Πάπα. Τρεις πτώσεις έχει να κλαίει η Εκκλησία μας. Πέμπτος. Γιατί πέμπτος? Γιατί αναμίξαμε τη χαρά του Θεού με τη λύπη της αμαρτίας. Πρόσεξε, λέει ο Κύριος, στη χαρά που σου δίνω, πρόσεξε μην ανακατέψεις τη λύπη της αμαρτίας. Και βλέπετε ότι όταν κάνουμε κάτι τέτοιο και ανακατεύουμε την αμαρτία μέσα στη χαρά του Θεού, το αποτέλεσμα είναι πάντα πένθος, θάνατος. Πέρασαν Χριστούγεννα. Τα ένιωσες? Δεν τα κατάλαβες. Γιατί δεν τα κατάλαβες? Γιατί στη χαρά του Θεού έβαλες το πένθος, έβαλες την αμαρτία. Ο Θεός σε αξίωσε να γεννηθεί εδώ στον κόσμο και να έρθει να ζητήσει καταφύγιο στην καρδιά σου, και εσύ προτίμησες αντί για Χριστούγεννα να κάνεις Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, και να κάνεις Χριστούγεννα μόνο με ρεβεγιόν και μόνο με διακοπές και μόνο με κουραβιέδες και μόνο δεν ξέρω με τι άλλο, και ουσιαστικά έχασες τον Παράδεισο, έχασες τη χαρά, και η χαρά σου έγινε πένθος. Έχεις γάμο, χαρά δεν είναι ο γάμος? Μεγάλη χαρά. Σε καλούν να πας στο γάμο, στη χαρά αυτή του Θεού, ενώνονται δύο άνθρωποι. Γιατί η χαρά του γάμου θα γίνει πένθος? Γιατί η χαρά του γάμου θα γίνει στενοχώρια, πικρία? Γιατί? Γιατί στη χαρά του Θεού αναμίξαμε την αμαρτία. Και πριν πάνε τα παιδιά για γάμο, έχουν ήδη 10 χρόνια προγραμμιές σχέσεις. Να η αμαρτία. Και μετά, μέσα στο γάμο, ποιος προσεύχεται για αυτά? Κανείς. Σας το είπα και πάλι. Ξέρεις πως πρέπει να είμαστε στην ώρα του γάμου? Ξέρεις πως πρέπει? Όχι αυτό το ξετσίπωμα που υπάρχει μέσα στους ναούς. Όχι αυτό το ξετσίπωμα. Αλλά πρέπει να είμαστε γονατιστοί την ώρα που μπαίνουν ειδικά τα στέφανα. Την ώρα δηλαδή που ο Κύριος αρμόζει, ενώνει τον άντρα και τη γυναίκα. Ποιος το κάνει αυτό? Γι' αυτό και η χαρά του γάμου θα γίνει τι? Πένθος. Εδώ το λέει. Ορίστε. Στη χαρά, λέει, του Θεού μη βάζεις τη λύπη της αμαρτίας. Γιατί? Τελευταία η χαρά εις πένθος έρχεται. Το τέλος θα είναι η χαρά να γίνει πένθος. Έχεις βάπτισμα. Γιατί το παιδί δεν πάει καλά στη ζωή του? Ξέρεις γιατί? Γιατί στη χαρά του βαπτίσματος έβαλες την αμαρτία. Και πήρες το παιδί στο κέντρο, εκεί που χορεύατε, εκεί που πίνανε, εκεί που βλαστημούσαν, εκεί που εσχρολογούσαν. Τι θα γίνει το παιδί? Τα λέει εκεί γραφή αυτά. Μην με κοιτάτε έτσι. Τα λέει εκεί γραφή. Ξέρεις τι λέει? Το δαιμόνιο, λέει, που έφυγε από το παιδί, έφυγε ένα δαιμόνιο την ώρα που το βαπτίσανε. Ένα δαιμόνιο. Αυτό, λέει, πηγαίνει και βρίσκει 7 δαιμόνια πονηρότερα από το ίδιο. Και γυρνάνε και μπαίνουν πάλι μέσα, λέει, στον άνθρωπο, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Χειρότερα από τα πρώτα. Επομένως, να γιατί στη χαρά μη βάζεις αμαρτία. Το παιδί δεν έχει δουλειά εκεί, αλλά ούτε και εσύ έχεις δουλειά. Δεν είναι αυτό το, η ουσία του μυστηρίου, η ουσία του βαφτίσματος, δεν είναι να κάνω χορό, δεν είναι να κάνω εσπερίδα, δεν είναι να κάνω τραπέζι. Η ουσία του βαπτίσματος είναι να βαφτιστεί το παιδί, να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός. Πού είναι λοιπόν αυτός ο σκοπός? Πού εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός? Και επειδή εμείς στη χαρά του Θεού βάζουμε, προσθέτουμε, αναμειγνύουμε, ανακατεύουμε την αμαρτία, τη λύπη της αμαρτίας, το τέλος, τα τελευταία, εις πένθος έρχεται. Αυτά μας είπε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο, ο Κύριος μέσα από το στόμα του σοφού Σολομώντος, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο παροιμίας του Σολομώντος. Είναι ένα από τα τέσσερα βιβλία τα οποία έχει γράψει της Παλαιάς Διαθήκης. Και τώρα να συνεχίσουμε. Να προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους. Στο στίχο 15 και στο στίχο 16 του 14ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Διαβάζω λοιπόν τον στίχο 15. Άκακος πιστεύει παντή λόγο, πανούργος δε έρχεται εις μετάνοια. Τι σημαίνει άκακος? Άκακος εδώ δεν είναι και πολύ τιμητική η λέξη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως άκακος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει κακότητα μέσα του. Άκακος, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ο αγαθός άνθρωπος, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος. Εδώ όμως η λέξη είναι λίγο θα λέγαμε, θέλει ο Κύριος με αυτή τη λέξη να μας πονηρεύσει λίγο. Τι σημαίνει άκακος? Είναι ο αφελής. Ο αφελής. Άκακος είναι ο ανόητος. Θυμάστε, ο Κύριος μας είπε μία φράση. Γίνεστε, λέει, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει φρόνιμος? Φρόνιμος είναι πόνιμος, ο συνετός, ο πονηρός, με την καλή έννοια ο πονηρός. Αυτός ο οποίος πονηρεύεται, δεν κάθεται, δεν είναι βλάκας, δεν είναι αφελής, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, δεν πιστεύει ότι του λένε. Έχει μία ευλογημένη πονηριά μέσα του. Εδώ λοιπόν άκακος είναι ο αφελής, και το αφελής, είπαμε, δεν είναι και πολύ τιμητική η λέξη αυτή εδώ ακριβώς που την αναφέρει ο Κύριος. Και τι λέει? Άκακος πιστεύει παντή λόγο. Ο άκακος πιστεύει, ο αφελής πιστεύει ό,τι του λένε. Εδώ προσέξτε, αδελφοί μου. Γιατί ο Κύριος, σας είπα, μιλάει, θέλει να μας προβληματίσει εδώ? Διότι δεν πιστεύουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι μας λένε οι άνθρωποι. Σε έναν πιστεύουμε. Μόνο σε έναν. Και αυτός ο ένας είναι μόνον ο Κύριος, κανείς άλλος. Και θα μου πείτε, πώς ξέρω ότι μου μιλάει ο Κύριος? Μπας και τον είδα ποτέ μου μπροστά μου? Προσέξτε. Θα έχετε δύο επιβεβαιώσεις για να καταλαβαίνετε εάν μιλάει ο Κύριος μέσα σου ή μπροστά σου. Η πρώτη επιβεβαίωση, η βασική επιβεβαίωση είναι ποια? Εάν συμφωνεί η συνείδησή σου μέσα μας, έχουμε συνείδηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγει το εξής: έχω, λέγει, μέσα μου ένδον καθήμενον τον αόρατον δικαστή. Έχω μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου, κάθεται, λέει, ένας αόρατος δικαστής, ο οποίος όταν κάνω το σωστό με επιβραβεύει, όταν κάνω το λάθος με ελέγχει και με αποδοκιμάζει. αυτό ακριβώς το πρώτο το οποίο θα περιμένεις να επιβεβαιώσει αυτό που ακούς, εάν είναι σωστό, εάν είναι λόγος του Θεού, θα είναι η συνείδησή σου. Τι μου λέει αυτός τώρα? Έρχεται ένας μάρτυρας του Ιεχωβά. Δεν ξέρει, σίγουρα δεν ξέρει. Δυστυχώς που δεν ξέρετε. Μακάρι να ξέραμε. Μακάρι να ξέραμε τι φρονεί και τι πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία. Να είναι τα πιστεύω μας, αλλά δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Τι είναι εκείνο το οποίο θα ρωτήσεις πρώτα να σου επιβεβαιώσει αν αυτά που σου λένε είναι σωστά ή λάθος? Θα σου μιλήσει πρώτα η συνείδησή σου. Θα την ακούσεις μέσα να διαμαρτύρεται. Μπορεί να σου λέει όμορφα λόγια, να σου λέει οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Αλλά θα την ακούσεις μέσα σου να σε ελέγχει. Μην το πιστεύεις. Μην το πιστεύεις. Βάστα αποστάσεις. Και αυτό ξέρετε δεν σας το λέω υποθετικά. Σας το λέω γιατί έχει τύχει να έρθουν στην εξομολόγηση άνθρωποι που τους επισκέφτησαν. Δεν ήξεραν τίποτα. Τους επισκέφτησαν στην πόρτα τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξέρετε τι σου είπαν? Ξέρετε τι μου είπαν μάλλον αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ λέει παππούλη δεν ήξερα. Αλλά ένα μυστήριο πράγμα λέει. Αισθανόμουν μέσα μου μία ανησυχία, μία ακαταστασία. Δεν μπορούσα να σταθώ. Ενώ ήταν ωραία τα λόγια που μου λέγανε. Δεν μπορούσα μέσα μου να τα δεχτώ, να συμφωνήσω. Δεν μπορούσα. Αυτό θα ισχύει και με σένα. Και με σένα και με σένα και με σένα και με όλους. Ακριβώς αν έχεις καλή διάθεση και αν έχεις όντως επιθυμία να ακούσεις τη φωνή του Θεού, και θα σας το πω αυτό μετά. Θα σας το πω μετά αυτό. Να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Εάν έχεις επιθυμία να ακούσεις τη φωνή του Θεού, ο Θεός δεν θα σου στερήσει τη χαρά να ακούσεις τη φωνή του. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας θυμίσω κάτι. Το ρωτάτε πολλές φορές και εσείς το ρωτάτε. Καλά, εμείς γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί, ωραία, θα κριθούμε μια μέρα από τον Θεό και μακάρι να αξιωθούμε να τύχουμε της Βασιλείας του Θεού. Τι θα γίνει όμως με εκείνους που δεν άκουσαν? Υπάρχουν και λαοί που δεν έχουν ακούσει ακόμα για τον Κύριο. Άμα πάτε κάτω στην Αφρική, αν πάτε κάτω στη Λατινική Αμερική, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε πάντα τέσσερα. Από πλευράς εκκλησίας και από πλευράς ορθοδοξίας και από πλευράς πίστεως δεν έχουν χαμπάρει τίποτα. Τι θα γίνει με αυτούς? Θα κολλαστούν όλοι? Όχι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν γαρέχνει τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιή, ούτε νόμων μη έχοντες, εαυτής εις νόμος. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Υπάρχουν λέει έθνη που δεν έχουν τον νόμο του Θεού. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού για αυτούς? Εδώ, συνείδηση μέσα. Γιατί η συνείδηση, είπαμε, είναι η φωνή του Θεού στον κάθε άνθρωπο μέσα του. Είτε σε επιβεβαιώνει, σου επιβεβαιώνει αυτό που κάνεις ότι είναι σωστό, είτε σε αποτρέπει και σου λέει σταμάτα, όχι δεν είναι σωστό αυτό, μην πάνε να το κάνεις. Επομένως αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, εδώ πρόσεξε πού θα πιστέψεις. Ψάξε να βρεις ποιος θα σου πει το Λόγο του Θεού. Και ο δεύτερος που θα σου πει το Λόγο του Θεού, ο πρώτος είπαμε είναι η συνείδηση. Ο δεύτερος που θα σου το πει ποιος είναι? Το εξομολογητήριο. Ο πνευματικός. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, ειδικά όσοι έρχεστε σε μένα και εξομολογείστε, τι σας έχω πει. Μην ακούς κανένα. Πολλοί μου λέγανε, πηγαίναν από εδώ από την Πάτρα και επειδή ήταν αφελής μου λέγανε να πάμε στο Άγιον Όρος, να πάω στον πατέρα Παΐσιο τότε να τον ρωτήσω γι' αυτό. Όχι. Με ενού πατήρ Παΐσιος. Όχι. Όχι. Γιατί ο πατήρ Παΐσιος είναι πατήρ Παΐσιος. Δεν είναι όμως εξομολόγος. Και δεν ξέρεις πώς θα σε τουμπάρει ο διάολος εκείνη την ώρα που θα πας εσύ να συμβουλεύεσαι τον πατέρα Παΐσιο και δεν ξέρεις πώς. Πώς θα επιτρέψεις τα λόγια του πατρός Παϊσίου να μπουν εσένα μέσα στην καρδιά σου. Όχι. Πήγαινε κάτσε αν θέλεις, πήγαινε κάτσε άκου, εκεί πέρα και συγκοφίγε. Μη ρωτήσεις τίποτα. Μα είναι ο πατήρ Πορφύριος, ας είναι ποιος, άγγελος εξ ουρανού. Όχι. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί στους Γαλάτες. Άμα ανοίξει τους Γαλάτες τι λέει. Να πιστεύετε λέει σε αυτά που σας είπα εγώ. Και αν λέει αν. Ακόμα λέει και άγγελος εξ ουρανού κατέβει κάτω. Και σου πει ότι ο Παύλος σου λέει παραμύθια. Να τον καταραστείς λέει γιατί δεν θα είναι άγγελος, είναι σατανάς. Τα ακούσατε κυράδες και το λέω κυρίως για εσάς τις γυναίκες. Που έχετε την τάση. Αν μην πιστεύετε στον πνευματικό σας, σας λέει κάτι ο πνευματικός, πας να το διασταυρώσεις κιόλας. Πηγαίνεις και σε άλλον. Θα σας μπουρδουκλώνει ο διάολος, σας το λέω να το ξέρετε. Θα σας μπουρδουκλώνει ο διάολος και δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε το σωστό. Τον εμπιστεύεσαι τον πνευματικό σου, απόλυτα, απόλυτα, τελείωσε. Τελείωσε. Ό,τι σου πει. Αυτός για σένα έχει αρμοδιότητα από τον Θεό να σε στείλει στον παράδεισο. Κανείς άλλος. Ούτε πατήρ Παΐσιος, ούτε πατήρ Πορφύριος. Πήγαινε όπου θες. Όπου θες πήγαινε. Ελεύθερα. Αλλά για σένα ο Θεός σου είναι ο πνευματικός. Για σένα ο Θεός σου είναι ο πνευματικός. Εκεί μέσα στο πνευματικό θα ζητήσεις και θα μάθεις την αλήθεια του Θεού. Μόνο ο πνευματικός σου θα σου πει τι λέει ο Θεός. Κανείς άλλος. Γι' αυτό είδες τι λέει. Μην είσαστε λέει αφελείς, ανόητοι. Μην τρέξεις από τον ένα στον άλλον να δεις ποιος θα σου πει την αλήθεια. Και στο κάτω κάτω με τι κριτήριο κρίνεις εσύ ότι σου λέει ο άλλος την αλήθεια. Με τι κριτήριο. Με τι κριτήριο για πες μου. Με το δικό σου το κριτήριο. Εσύ δηλαδή είσαι Θεός. Εσύ κρίνεις. Κριτήριο είναι η φωνή του Θεού. Είναι ο πνευματικός. Όχι, όχι. Έτσι. Μα δεν συμφωνώ. Μα δεν το ξέρω. Μα δεν ταιριάζει το λογικό μου σε αυτό που μου λες. Ας μην ταιριάζει. Αυτό είναι το σωστό. Με βάση αυτό προχώρα. Αυτό λέει ο Θεός για σένα. Σας έχω πει νομίζω πολλά παραδείγματα. Θα σας πω πάλι ένα. Κάποτε το έχουμε ξαναπεί αν θυμάμαι καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κουράζει να το ξαναπούμε και να το ξανακούσετε. Κάποτε ένας γέροντας έδωσε στον υποτακτικό του να πάει να φυτέψει μαρούλια. Και τι του είπε. Θα πάρεις, του λέει, του έδωσε ένα καφάσι με μαρούλια, θα πάει να τα φυτέψεις, αλλά δεν θα τα φυτέψεις με τη ρίζα προς τα κάτω, θα βάλεις τα φύλλα προς τα κάτω. Και η ρίζα θα αναπάρει. Φυτρώνε. Δεν φυτρώνε. Δεν φυτρώνε. Πώς να φυτρώσω. Βέβαια. Αυτός όμως έκανε υπακοή. Τα πήρε, επήρε το καφάσι και άρχισε να φυτεύει. Εφύτευε, εφύτευε, εφύτευε, εφύτευε, εφύτευε, εφύτευε. Στο τέλος του ακόμα να τελειώσει, του βάλει ο διάολος ένα λογισμό. Και λέει με το μυαλό του, λέει, παλάβωσε το τόσο γέρος. Πάλι, δεν μπορώ. Εμείς θέλουμε να φάμε κανένα μαρούλι φέτος. Έτσι που πάει δεν θα φάμε τίποτα. Και έτσι, του βάλει ο λογισμός και σε μια ακρούλα εκεί στο χτήμα, έβαλε και μερικές ρίζες με τη ρίζα προς τα κάτω. Μερικά μαρούλια με τη ρίζα. Τι συνέβη. Τι συνέβη. Εμένα ρωτάτε τι συνέβη. Να ρωτήσετε τη βιογραφία των πατέρων να σας πει τι συνέβη. Δηλαδή τι σημαίνει να αφήνεσαι σε αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Τι συνέβη, εμένα ρωτάς. Άκου λοιπόν τι συνέβη. Όλα τα μαρούλια που τα είχε φυτέψει με τα φύλλα προς τα κάτω, όλα φυτρώξανε. Εκείνα που είχε βάλει στην ακρούλα με τη ρίζα προς τα κάτω, όλα σαπίσανε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν σου μιλάει ο πνευματικός, σου μιλάει ο γέροντας, δεν δικαιούσε να πεις «μα, μου, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ, δεν ταιριάζει αυτό στο λογικό μου». Καλά κάνει και δεν ταιριάζει. Αυτό σου είπε, αυτό θα κάνεις. Και σας έχω πει και κάτι άλλο. Σας έχω πει και κάτι άλλο. Προσέξτε, μήπως η εξομολόγηση γίνει μπούμερα. Μήπως γυρίσει το κεφάλι σας. Προσέξτε. Για την εξομολόγηση πας όχι να κουβεντιάσεις, πας να πάρεις συμβουλές, εντολές πας να πάρεις. Και όταν ο πνευματικός σου πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Γιατί επειδή συμβαίνει αυτό, γι' αυτό σας το λέγω, μην το κάνετε ποτέ. Γιατί εσείς οι γυναίκες σας είπα, έχετε, είσαστε καλές, αλλά έχετε και κάτι μικρόβια μέσα σας, κάτι σκουλίκια που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Αρχίζει την αντίρρηση. Την αντίρρηση. Γιατί έτσι, παππούλη, να μην το κάνουμε καλύτερα έτσι? Να μην το βάλουμε καλύτερα από εδώ? Μην το φτιάξουμε καλύτερα έτσι? Και τον παρασύρει τον ιερέα σε μια συζήτηση που δεν επιτρέπεται, ούτε για αυτόν επιτρέπεται. Ούτε για αυτόν. Η πρώτη κουβέντα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κράτησε την πρώτη κουβέντα που σου είπε ο πνευματικός. Την πρώτη. Εκείνη είναι η φωνή του Θεού. Άμα αρχίσεις και του λες λόγια από εδώ από εκεί και αρχίσεις και αυτός ο ταλέπορος να σκέφτεται σαν άνθρωπος και να σου λέει ναι παιδί μου ξέρω εγώ μα έτσι δεν γίνεται, έχεις δίκιο, και αρχίζει να χαλαρώνει, το δεύτερο που θα σου πει, το τρίτο που θα σου πει είναι καταστροφή. Γιατί πλέον δεν μιλάει Πνεύμα Άγιον, μιλάει ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος θα κάνει λάθος. Μείνε σε αυτό που σου είπε την πρώτη, η πρώτη κουβέντα που σου είπε. Επομένως, για σας δύο είναι οι πηγές της αλήθειας. Πρώτη η συνείδησή σου και δεύτερος ο πνευματικός σου. Που μιλάει μέσα από το πνευματικό, μιλάει ο Θεός ο ίδιος. Κανένα άλλο. Και είναι τραγικό. Δεν χρειάζεται να αρχίσετε να με ρωτάτε. Πολλές φορές το κάνετε αυτό. Πολλές φορές. Παππούλια, ακούσαμε εκείνο στο ράδιο, στο σταθμό της Εκκλησίας. Δεν πάνε να άκουσες από το σταθμό του Παραδείσου. Υπάρχει κανένα σταθμό στον Παράδεισο? Όπου και να τα άκουσες, εφόσον ο πνευματικός σου σου λέει άλλο πράγμα, θα κάνεις εκείνο που σου λέει ο πνευματικός. Δεν θα κάνεις εκείνο που άκουσες στο ράδιο. Να στο πει, ποιος σας είπα, να στο πει ο πατήρ Παΐσιος, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά άλλη κορυφή στη σύγχρονη εποχή, πατήρ Πορφύριος, κορυφές. Πάνω απ' όλους για σένα είναι ο πνευματικός. Εκεί είναι η πηγή της αλήθειας για σένα. Η πηγή ρέουσα γάλα και μέλι που λέει η Αγία Γραφή. Από εκεί καλείσαι να ποτιστείς. Μην είσαι λοιπόν αφελής να πιστεύεις στους πάντες. Αλλά τι λέει παρακάτω, να είσαι τι? Να είσαι πανούργος. Πανούργος. Ακούγεται κακιά λέξη το πανούργος. Σας έχω ξαναπεί, πανούργος συνήθως λέμε το διάβολο, ο οποίος κατεργάζεται στο μυαλό του, βάζει μέσα στο μυαλό του ένα σωρό τεχνάσματα προκειμένου να σε ρίξει και σένα και εμένα και να μας κυλήσει την αμαρτία. Εδώ όμως πανούργος είναι ο κατά Θεόν έξυπνος άνθρωπος. Και τι λέει για τον πανούργο? Πανούργος δε έρχεται εις μετάνοιαν. Δηλαδή, ο έξυπνος άνθρωπος λέει, και αν ακόμα λέει επίστεψε κάποιον που του είπε μια σαχλαμάρα εκεί, αμέσως μετά καταλαβαίνει και λέει τι έκανα, ποιον πίστεψα. Αφού δεν είναι πνευματικός μου αυτός. Ποιον πίστεψα? Αυτή που μιλάει στην τηλεόραση. Τι ξέρει αυτή μπροστά στο πνευματικό μου? Τι ξέρει αυτή μπροστά στο Θεό? Αυτή αυτοί ξεγυμνωμένοι. Αυτός που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, έβλεπα το πρωί. Λέω, πού κατάτησε αυτό το έθνος, αδελφοί μου, πού κατάτησε. Κάτι μαλλιαρί, κάτι σκουλικά, κάτι σκουλαρίκια, κάτι... Αυτοί, λέω, τελικά είναι οι δάσκαλοι για μας. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι μας, αυτούς καθόμαστε και βλέπουμε. Αυτό είναι κατάτημα, κατάτημα είναι. Αυτόν θα ακούσω και θα ακούσω τον πνευματικό μου. Σε αυτόν θα δώσω εμπιστοσύνη και δεν θα δώσω εμπιστοσύνη στο Πνεύμα το Άγιο που μου μιλάει μέσα στην εξομολόγηση. Αυτό κάνει ο έξυπνος, ο πανούργος. Και αν ακόμα παρασύρθηκε κάποιες στιγμές και άκουσε κάτι σε μια συζήτηση, σε οπουδήποτε, και παρασύρθηκε προς στιγμή και είπε ναι, μετά αμέσως καταλαβαίνει τι έκανα τώρα, τι είπα τώρα. Τι είπα τώρα, ποιον πιστεύω τελικά, πιστεύω τον Θεό ή πιστεύω τον τάδε Κύριο και την τάδε Κυρία και τον Α και τον Β ελεηνό που βγαίνει στην τηλεόραση να μου κάνει μάθημα. Ποιον πιστεύω. Είδε τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερος. Αδελφοί μου, λέει, αδελφοί μου, μη παθεί πνεύματι πιστεύετε. Μη πιστεύετε σε κάθε έναν που έρχεται και σας λέει ένα σωρός αχλαμάρες. Μην το πιστεύεις. Αλλά ερευνάτε, λέει, ψάχνετε, ψάχνετε τα. Έχεις δύο κριτήρια, μην τα ξεχνάς. Έχεις δύο κριτήρια. Ήρθε κάποιος και σου λέει μια σαχλαμάρα, βγήκες έξω και σου λέει κάτι. Έχεις δύο κριτήρια για να κρίνεις το λόγο. Όχι το δικό σου. Το δικό σου είναι λάθος, ξέχασα. Έχεις το κριτήριο του πνευματικού και το κριτήριο της συνείδησης. Το ξέρεις το πνευματικό σου, δεν είναι σημερινός ο πνευματικός σου. Σε έχει στα χέρια του πόσα, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια, πόσα χρόνια σε έχει. Το ξέρεις πλέον πώς σκέφτεται, ξέρεις τις κινήσεις, ξέρεις πώς ελύσεται μέσα στις αμαρτίες σου και πώς σε κατευθύνει. Επομένως, δεν θα κάτσεις να κουβεντιάσεις με τον πρώτο πηχόντα. Να είσαι πανούργος, έξυπνος. Έξυπνος. Να μην σε του πάρει ο διάολος. Και θα σας θυμίσω εδώ κάτι. Μου κάνει εντύπωση, τώρα μου έρθει στο μυαλό. Θυμάστε τον Κύριο που πήγε επάνω στο σαραντάρι όρος μετά την βαφτισή του. Επήγε στο όρος εκεί, στο σαραντάριο που λέγεται σήμερα, για να νηστέψει και νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες και δεν έβαλε τίποτα στο στόμα του. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Εκεί, λέει, πήγε να τον πολεμήσει ο διάβολος. Πήγε να τον πολεμήσει ο διάβολος. Τι μου κάνει εντύπωση. Το πιστεύετε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, το πιστεύετε. Το λέτε με όλη σας την καρδιά, το λέτε με όλη. Το πιστεύετε. Το πιστεύετε. Λοιπόν, ενώ είναι ο αληθινός Θεός, πώς απαντάει στο διάβολο. Για κοίτα να δεις. Πώς απαντάει στο διάβολο. Τι του λέει ο διάβολος. Του λέει εσύ, πεινάς. Θεός είσαι. Κάνε τις πέτρες ψωμιά να φας. Τι του λέει ο Κύριος. Δεν του απαντάει ως Θεός. Μπορεί να του απαντήσει ως Θεός. Δεν του απαντάει ως Θεός. Τι του λέει. Γέγραπτε. Ο Θεός λέει. Η Αγία Γραφή λέει. Ποιος το λέει αυτό. Ο Θεός ο ίδιος το λέει. Για να μας δώσει μάθημα. Και να μην προτρέχουμε να δίνουμε εμείς απαντήσεις. Ο ίδιος ο Κύριος που είναι ο Θεός ο αληθινός δεν λέει εγώ λέω να πεις τον διάβολο, όχι εγώ. Η Αγία Γραφή λέει ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος άλλες παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Του κάνει δεύτερο πειρασμό. Δεύτερο πειρασμό. Τον ανέβασε λέει επάνω το έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου. Τον ανέβησε εις όρος υψηλών. Και το έδωσε, έδειξε όλες τις βασιλείες. Του λέει όλα αυτά είναι δικά μου. Θα στα δώσω εάν πες να με προσκυνήσεις. Του λέει ο διάβολος. Τι απάντησε ο Θεός. Είπα γιο πίσω μου σατανά. Φύγε, σου λέει, από μπροστά μου, βρωμιάρη, φύγε. Γιατί? Γιατί? Γέγραπτε, πάλι γέγραπτε. Δεν λέει εγώ, λέω. Δεν λέει, έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Ο ίδιος ο Θεός δεν λέει εγώ, σου λέω. Γέγραπτε. Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Βλέπετε, χρησιμοποιεί αγιογραφικά ο Κύριος. Ενώ είναι ο ίδιος ο Θεός και δικαιούται ο Θεός να μιλήσει αφ' αυτού και να πει αυτό που θέλει, δεν το λέει. Γέγραπτε. Τι λέει η αγιογραφή. Και το ίδιο και στον τρίτο τον πειρασμό που τον ανέβασε στο πτερύγιο και του λέει πέσε κάτω και θα έρθουν οι άγγελοι να σε μαζέψουν και δεν θα πάτε τίποτα. Όχι, του λέει. Γέγραπτε πάλι. Πάλι γέγραπτε. Και στους τρεις πειρασμούς γέγραπτε. Γιατί? Για να μας δώσει όχι ότι ο Κύριος δεν μπορούσε να μιλήσει από τον εαυτό του, επαναλαμβάνω, αλλά για να μας δώσει μάθημα που πρέπει να σπεύσεις να βρεις την αλήθεια. Και για σένα, επαναλαμβάνω, αλήθεια είναι ο πνευματικός σου και η συγκρίσή σου. Και να πάμε στο λίγο χρόνο που μας έμεινε, να πάμε και στον επόμενο στίχο, τον 16 στίχο. Σοφός φοβητής εξέκλινε από κακού. Ο δε άφρονε αυτό, πεπιθός μίγνητε ανώμο. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι πολύ χαρακτηριστικά και συμπληρώνουν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Στίχος το 16, στίχος συμπληρώνει τον 15. Και τι λέει? Τι κάνει ο σοφός άνθρωπος? Τι κάνει ο σοφός άνθρωπος? Αυτός που πραγματικά κρέμεται από τον Θεό, έχει τη σοφία του Θεού, έχει τη γνώση. Τι σημαίνει έχω τη γνώση? Ξέρεις τι σημαίνει έχω τη γνώση? Μία είναι η γνώση, αδελφοί μου, για τον χριστιανό. Μία είναι η γνώση. Αυτό που είπε κάποτε ο Σοκράτης, ο σοφός στην παλαιά Ελλάδα, προ-Χριστού. Δεν ξέρω τίποτα. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Και κοντά στο Θεό τα ξέρω όλα. Άμα μακρυνθώ από τον Θεό, είμαι ο μεγαλύτερος βλαμμένος. Αυτή τη γνώση έχει ο σοφός άνθρωπος. Αυτός που κρέμεται πραγματικά από τον Θεό. Δεν ξέρει τίποτα. Και επειδή δεν ξέρει τίποτα, τι κάνει? Φοβάται. Φοβάται. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτόν του. Ξέρω εγώ. Τι ξέρεις εσύ, για πες μου, τι ξέρεις? Τι ξέρεις? Όσοι το είπαν αυτό, φάγαν τα μούτρα τους. Όσοι εμπιστεύτηκαν τον εαυτόν τους, όσοι είπαν αυτή την καταραμένη κουβέντα, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί έκλαψαν με πικρό και με μαύρο δάκρυ. Τι ξέρεις, για πες μου, τι ξέρεις? Δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί δεν ξέρεις τα μηχανήματα του διαβόλου. Τι να την κάνεις στη σοφία? Τι να την κάνεις στη σοφία? Εντάξει, έμαθες, διάβασες, έμαθες, έμαθες. Οι τρεις ιεράρχες, είδατε πόσα ξέρανε. Και όμως, μακριά από τον Κύριο δεν φύγανε. Μεθαύριο θα τους γιορτάζουμε. Είναι οι εκπρόσωποι της μαθητιώσης νεολαίας και γενικώς των γραμμάτων. Αλλά βλέπετε, η σοφία τους πώς εξετιμήθη. Όχι ότι ξέραν πολλά, αλλά διότι κυρίως ήταν κοντά στον Θεό. Δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από τον Θεό. Πολλοί υπήρξαν οι μορφωμένοι της ανθρωπότητας. Ξεχάστηκαν. Για θυμίσέ τους μου, να δω τι είναι. Εγγράψαν βιβλία, γράψανε, πάει, σβήσανε. Ερχόταν ο ένας και διόρθωνε τον άλλον. Οι νεότεροι διόρθωναν τους παλαιότερους. Δεν συνέβη όμως αυτό ποτέ με τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ένας αντίθετα συμπλήρωνε τον άλλον και συμπληρώνει τον άλλον. Σοφός φοβηθείς εξέκλειναν από κακού. Ο σοφός φοβάται. ο Άγιος άνθρωπος φοβάται. Βλέπετε, αυτός το έφτιαξε, τι είναι αυτός εδώ πέρα, αυτός. Αυτός εδώ τι, φοβάται, φοβάται. Και επειδή φοβάται, πάει δύο φορές την εβδομάδα για εξομολόγηση. Όπως τώρα κοντά θα βγει το βιβλίο και θα το πάρετε. Να δείτε, να δείτε ποιος ήταν αυτός. Φοβάται! Ενώ εσύ που πας μια φορά το μήνα και μια φορά τους δύο μήνες και μια φορά για δύο φορές το χρόνο για εξομολόγηση, δεν φοβάσαι. Δεν σε νοιάζει. Και τι έγινε. Αυτός φοβάται. Γιατί είναι σοφός. Γιατί τη σοφία του Θεού είναι στο κεφάλι του. Και δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Την Αγία Γραφή δεν ξέρει από όσο. Αυτά που σας λέω δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Αυτός την Αγία Γραφή δεν ξέρει από όσο. Κι όμως φοβάται. Φοβάται γιατί ξέρει τα πανουργεύματα του διαβόλου. Ξέρει πόσο διάολος πάει να τον ρίξει. Κάποτε, κάποτε που είμαστε μαζί, είμαστε μαζί, στην κατασκήνωση θυμάμαι είμαστε, ένα πρωινό τον είδα τρομαγμένο. Αυτό δεν το γράφουμε στο βιβλίο, απλώς σας το λέω τώρα. Ένα πρωινό τον είδα τραγμένο έτσι. Έρχεται λοιπόν, ήμουν ιερέως εγώ. Μου λέει, λόγω μου λέει να σου πω κάτι. Του λέω, τι συμβαίνει κύριε. Μου λέει, είδα στον ύπνο μου λέει το διάολο. Και με κοίταγε αγριεμένος και του έλεγε, ξέρετε τι του έλεγε. Τι του έλεγε, α, να είχαμε αυτιά να ακούμε αδελφοί μου. Τι του έλεγε, ρε του λέει, θα κάνεις το θέλημά σου. Έτσι του είπε, θα σε κάνω του λέει να κάνεις το θέλημά σου. Το πιάσατε ή δεν το πιάσατε. Δεν το πιάσατε. Δεν το πιάσατε. Τι σημαίνει αυτό. Θα σε κάνω δηλαδή να αποξενωθείς από το πνευματικό σου. Να μην πάει να το ρωτήσεις. Θα σε καθοδηγήσω εγώ να κάνεις το τέλημα. Μου λέει, ακούστε μου, είπε ο Βρωμιάρης. Μου λέει, ακούστε μου. Του λέω, και εσύ φοβάσαι. Δεν ξέρεις, του λέει, τι πρέπει να κάνεις. Μου λέει, ξέρω, μου λέει, από τον γέροντα δεν φεύγω. Εννοούσε το πνευματικό του. Εγώ από τον γέροντα δεν φεύγω, μου λέει. Αλλά για φαντάσου, ποιος είναι ο σκοπός του σατανά. Αυτό, αυτό εδώ. Αυτό θέλει να σε κάνει ο σατανάς. Να κάνεις το θέλημά σου. Και άμα κάνεις το θέλημά σου, ξέρει μετά να σε τηγανίσει για τα καλιά αυτούς. Μετά θα σε κάνει να χορεύεις, πώς χορεύουν επάνω στα αναμένα κάρβουνα. Πώς χορεύουν επάνω στα αναμένα κάρβουνα. Έτσι θα σε κάνει να χορεύεις. Γιατί η ουσία του παν, αδελφοί μου, για τον χριστιανό είναι τι. Ο χριστιανός δεν έχει θέλημα. Ο χριστιανός πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός είναι ο μεγάλος υποτακτικός, εάν θέλει να είναι σωστός χριστιανός. Και υποτάσσεται με κλειστά τα μάτια στο θέλημα του Θεού. Θα σε κάνω, του λέει, να κάνεις το θέλημά σου. Και βέβαια δεν τα κατάφερε. Γιατί πάντοτε ο κ. Γιώργης αιωνία του μνήμη και να έχουμε την ευχή του, μέχρι που επέθανε ήταν κρεμασμένος από το θέλημα του πνευματικού του, από το πετραχύλι του πνευματικού. Είδες γιατί φοβάται ο σοφός. Φοβάται ο σοφός. Δεν εμπιστεύεται τη σοφία του. Δεν εμπιστεύεται τη σοφία του γιατί φοβάται μην κάνει λάθος. Φοβάται μήπως εμπιστευτεί τον εαυτό του και εγκαταλείψει τον Θεό. Και δεν φεύγει. Και σας είπα ποιος είναι ο σοφός, ξέρεις ποιος είναι ο σοφός. Ο σοφός ποιος είναι. Εσείς είστε οι σοφοί. Εσείς εδώ οι γιαγιάδες. Μα εμείς παππούλοι δεν ξέρουμε γράμματα. Και όμως εσείς είστε οι σοφοί. Είδε τι λέει εκεί στους χαιρετισμούς, τι λέει. Χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Τι λέει παρακάτω, χαίρε ότι εμοράντησαν οι δεινείς συζητητές. Χαίρε ότι εμοράντησαν οι των μύθων ποιητές. Τι σημαίνει αυτά? Τι σημαίνει αυτά? Εκείνος που καβαλάει το καλάμι και νομίζει ότι είναι σοφός, έρχεται ο Θεός και τον ταπεινώνει. Τον εξευτελίζει και δεν ξέρει τίποτα. Και δεν ξέρει τίποτα. Ξεχνάει και αυτά που ξέρει. Ενώ έρχεται ο Θεός σε σένα, στον απλοϊκό, στην απλοϊκιά, που δεν ξέρεις πολλά, αλλά που εμπιστεύεσαι το πνευματικό σου και μιλάς καλύτερα και από τους σοφούς. Έρχεται η σοφία του Θεού στον πατέρα Παΐσιο και δεν ξέρει ο Κακομοίρης, δεν ξέρει γράμματα. Αν δείτε κάτι χαρτιά, κάτι έγγραφα που άφησε, όλο λάθη. Ορθογραφικά λάθη όμως. Εκεί μέσα είναι η σοφία όμως. Εκεί είναι η σοφία. Γράμματα δεν ήξερε. Είχε όμως τη σοφία του Θεού. Σοφός φοβηθείς εξέπλυνα από κακού. Λίγο ακόμα. Συμπληρώθηκε η ώρα, αλλά 5 λεπτά πιστεύω μου τα δίνετε. Μου τα δίνετε. Εντάξει. Ο δε άφρον εαυτό πεπιθός, ο δε άφρον εαυτό πεπιθός, μίγνητε ανώμα. Ποιος είναι ο άφρον, ο ανόητος, ο ηλίθιος, ο βλάξης, ποιος είναι? Ποιος είναι? Είδες πως τον λέει? Εκείνος που πέπιθεν εν εαυτό. Εκείνος που πίστευσε, εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του. Εγώ ξέρω. Ξεράδια που ξέρεις. Εγώ ξέρω. Τι ξέρεις? Για πες μου τι ξέρεις. Τι έμαθες δηλαδή? Τι σε δίδαξε σε η σοφία του Θεού? Τίποτα. Ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις. Επειδή έμαθες να διαβάζεις 2 ράδες γράμματα, επειδή σε αξίωσε ο Θεός να μπεις στην Εκκλησία, επειδή ο Θεός σε αξίωσε να βρεθείς κοντά στον δρόμο του Θεού, νομίζεις, άμαθες? Τίποτα δεν ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρεις. Πού ξέρεις? Ποιος ξέρει? Ξέρετε ποιος ξέρει? Εκείνος που πλησιάζει τη γνώση. Και ποια είναι η γνώση? Ο Κύριος. Εκείνος ξέρει. Όποιος κρέμεται από τον Θεό, όποιος εμπιστεύεται τον Θεό, εκείνος ξέρει. Όλοι οι άλλοι που είπαν ότι ξέρουν, δεν έμαθαν τίποτα και ούτε θα μάθουν τίποτα. Ο δε άφρον πεπιθώ σε αυτό. Βλέπεις ποιος είναι ο άφρον? Εκείνος που πίστεψε στις δυνάμεις του, πίστεψε στη σοφία του, εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του. Εκείνος είναι ο άφρον, ο άμυαλος άνθρωπος. Επειδή πήρε πτυχία, επειδή πήρε περγαμηνές, επειδή έμαθε γλώσσες, επειδή σπούδασε, επειδή τελείωσε, και άμα τελείωσε, και τι έγινε? Και τι έγινε? Ξέρετε πόσους τέτοιους έχουν να σας δείξω? Ξέρετε πόσους τέτοιους? Που αποδείχθηκαν και αποδεικνύονται δυστυχώς οι μεγαλύτεροι εγκληματίες της ανθρωπότητας. Ξέρετε πώς έχουν να σου δείξω? Πολλούς. Όλοι οι εγκληματίες της ανθρωπότητας, οι μεγαλύτεροι εγκληματίες, τα μεγαλύτερα κεφάλια, ξέρετε ποιοι είναι? Οι μορφωμένοι είναι. Οι πτυχιούχοι. Αυτοί που ξέρουν γλώσσες. Αυτοί που τελείωσαν πανεπιστήμια. Και πίστεψαν στις δυνατότητές τους. Γι' αυτό είδατε τι σας είπα προηγουμένως. Ο Κύριος λέει τι επέλεξε, τι επέλεξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, επέλεξε λέει τα μωρά του κόσμου, τα μωρά, ακούτε, ακούτε, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσκήνει. Για να ντροπιάσει λέει ο Θεός τους σοφούς, να τους ξεφτυλίσει, εξέλεξε ποιους? Αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ανόητους. Τον πατέρα Ποήσιο, τον πατέρα Πορφύριο. Αυτοί ήταν οι ανόητοι κατά κόσμο, είναι αυτοί. Δεν ξέραν γράμματα. Και όμως έβλεπες εκεί οι φωτισμένοι, μορφωμένοι, οι φωτισμένοι του Θεού, όπως έλεγε, μορφωμένοι, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, παπάδες, δεσποτάδες, άλλοι άνθρωποι όμως, πηγαίναν να συμβουλευτούν τι θα τους πει ο πατήρ Ποήσιος. ένα καλογεράκι, αγράμματο. Αγράμματο. Τα σοφά του κόσμου, τα μωρά του κόσμου εξελέξαν τον Θεό, είναι τους σοφούς κατά σκήνη. Και τα ασθενή και τα εξουθενημένα εξελέξαν τον Θεό, είναι κατά σκήνη τους ισχυρούς. Επίσης. Για να δώσει ο Θεός μάθημα και να μας πει τι, ότι εγώ δίνω τη σοφία. Και όπως με εμπιστευτεί, τι σας είχα πει, δεν τον θυμάστε εδώ πέρα, τον θυμάστε, τον θυμάστε. Θα τον θυμάστε, τον κύριο Αλέξη, τον θυμάστε, που έρχεται εδώ πέρα και άκουγε τα κηρύγματα. Και εδώ γειτονά σας ήταν, εδώ από κάτω έρθα. Επήγαινα και τον εξομολογούσα. Τον κύριο Αλέξη, τον καρκά, τον θυμάστε. Τι ήταν αυτός, ξέρετε τι ήταν αυτός, αγράμματος. Να εδώ ο αδερφός ο Γεράσιμος το πήγαινε να πάρει τη συνταξή του, πήγαινε με το αυτοκίνητό του, να πάρει τη συνταξή του και να, ο ίδιος μου του λέει. Δεν ήξερε ούτε το όνομά του να γράψει από κάτω. Εκεί που του δίνε ο τραπεζικός να υπογράψει την επιταγή, δεν ήξερε να βάλει και έβαζε ένα σταυρό. Ένα σταυρό. Το θαύμα, ξέρετε ποιο ήταν με αυτόν. Ότι ενώ δεν ήξερε γράμματα, ήξερε και διάβαζε μόνο την Αγία Γραφή. Και όχι μόνο τη διάβαζε, αλλά και την ερμήνευε. Και όταν πήγα κάποτε στο σπίτι, γιατί πήγαινα στα γεράματά του πλέον, πριν τον πάνε στο νοσοκομείο που πήγαινα εδώ στο σπίτι, πηγαίναμε μαζί και πήγαινα και τον εξομολογούσα, του είδα μια μέρα και διάβαζε Αγία Γραφή. Του λέω, εσύ δεν ξέρεις γράμματα, του λέω, κύριε Αλέξανδρε, τι. Πώς διαβάζεις, του λέω. Α, μου λέει, κάτσε να σου πω. Ήμουνα, μου λέει, άνθρωπος της ακολασίας, πολύ βρωμιάρης άνθρωπος. Και όταν μου λέει μπήκα στην εκκλησία και γλυκάθηκα από τον Κύριο, γλυκάθηκα από τον Κύριο και δεν ήξερα γράμματα, λέει Θεέ μου, τόσο πολύ λέει, σ' αγαπάω, φώτισέ με, θέλω να μπορέσω να διαβάσω τον νόμο σου. Και κάποια πρωί ξύπνησε, κάποιο πρωί, και ανοίγει την αγιογραφή και διάβασε. Έτσι, απλά. Μην ψάχνετε το πώς μην το ψάχνετε. Είναι μυστήρια του Θεού, ακαταλαβίστηκα, αυτά το καταλαβαίνεις. Ακαταλαβίστηκα μυστήρια. Και διάβαζε την Αγία Γραφή άνετα και την ερμήνευε. Μου λέει, έτσι την ξέρω εγώ την Αγία Γραφή. Εδώ γνωστός σας ήταν, εδώ καθόταν εκεί πέρα, σε εκείνες τις θέσεις, κοιτάξτε. Να. Έχει τώρα βέβαια κανένα 7-8 χρόνια που έχει πεθάνει. Εξελέξατε λοιπόν ο Θεός τα μωρά για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και τα ασθενή και τα εξουθενημένα ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Ο άφρον λοιπόν, ποιο είναι το λάθος του άφρονος, είναι ότι πέπιθεν εν εαυτό, επίστεψε, εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του. Και τι γίνεται, λέει τότε, ο άφρον, όταν εμπιστεύεται τον εαυτόν του, γίνεται όπως και ο παράνομος, ένα τέρας, ένας παλιάνθρωπος, ένα κτίνος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποχείριο της αμαρτίας και του δαίμονα. Αυτός είναι. Μίγνητε ανώμο. Ο πεπιθός είναι αυτό, μίγνητε ανώμο. Είναι ένα με τον παράνομο. Αυτός που λέει ότι εγώ τα ξέρω, αυτός γίνεται ένα με τον παράνομο. Τι να μου πεις παράνομος, τι να μου πεις ελεηνός, τι να μου πεις κλέφτη, τι να μου πεις πόρνος, τι να μου πεις διαφερμένος και τι να μου πεις εγωιστής. Ο εγωιστής είναι χειρότερος. Ο εγωιστής είναι χειρότερος. Γι' αυτό το συμπέρασμα και να τελειώσουμε. Το συμπέρασμα είναι, αδελφοί μου και αδελφές μου, ότι πρώτον μεν εμπιστεύσου την πηγή της αλήθειας που είναι ο Κύριος, αλλά με τη φωνή του πνευματικού σου. Από εκεί μην ξεκολλήσεις ποτέ. Άμα ξεκολλήσεις, σε έφαγε το μαύρο φίδι. Και δεύτερον, θυμίσου, την αλήθεια δεν θα την πούνε οι σοφοί. Την αλήθεια θα την πούν οι πιστοί, ακόμα και αγράμματοι άνθρωποι. Την αλήθεια την ξέρει εκείνος που εμπιστεύεται τον εαυτόν του στον Θεό. Εκείνος την ξέρει την αλήθεια. Γι' αυτό σας είπα, τι να αποσπάσετε τις τηλεοράσεις που λέει ο Κυριώλης της Μακαρίτης, αιωνία του μνήμη. Ας μην πω τέτοια κουβέντα. Αλλά καλύτερα κλείσουνε, βάζεις την άκρη. Αν έχεις επιθυμία να ακούσεις κάτι, θες να ακούσεις δυο ειδήσεις, να ακούσεις πας και πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος, κοινό, άστε εκεί πέρα να στο λέει. Μην ακούς απόψεις, μην ακούς θέσεις, μην ακούς τοποθετήσεις, μην ακούς συμβουλές, πολύ περισσότερο συμβουλές. Γιατί σας είπα, σήμερα δυστυχώς η τηλεόραση έγινε εξομολόγος. Το είδατε? Δεν μη γελάτε, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω, έγινε εξομολόγος. Ένας, εκεί πως το λένε, ένας μικρούτσικος πάει και λύνει, λέει, τα προβλήματα του κόσμου εκεί πέρα. Πάνε, πάνε. Ξεφτυλισμένες γριές, ξεφτυλισμένες γυναίκες, άθλιες, βρωμιάρες πάει και τους λέει τώρα ποιος. Ο άλλος εκεί πάει. Τι τους λέει, ό,τι του κατεβαίνει. Δεν πάει να εμπιστευτεί τον εαυτό της στην εκκλησία της διπλανή, στο πετραχύλι του παππούλη εκεί, να πάει να της λύσει το πρόβλημα. Τη λέει ο διάολος, όχι εκεί, εκεί. Εκεί πήγε να ξεφτυλιστείς, να σε ακούει ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος όλο το πρόβλημά σου. Τελειώσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί. Πολύ γνωστοί, μερικές φορές που ακούει παππούλη. Ορίστε. Πολύ γνωστοί που μιλάνε. Παπάδες, ο λίχνος είναι καλός σαν άκουσμα, αλλά είπαμε δεν θα τον εμπιστευτείς το λίχνο. Όταν σου λέει κάτι, μιλάνε παπάδες, ακούστε με, μην μιλάτε. Όταν μιλάνε παπάδες, σας μιλάνε και δεσποτάδες και όποιοι θέλουν. Καλά τα λένε. Αλλά εσύ, η αλήθεια για σένα είναι ο πνευματικός. Εκεί που πας και εξομολογείς. Τα άλλα κάθε και τα άκουσες. Ναι, δεν κάνει κακό. Κάθε και άκουσες. Λοιπόν, άντε ο Θεός να είναι μαζί σας.